مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، عرض و سما کا مالک سب کا پالنہار، عرض و سما کا مالک سب کا پالنہار، تیرے گھر سے جس کا گھر دو گام محمد، تیرے گھر سے جس کا گھر دو گام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، تجھ کو سننے والے تجھ کو دیکھنے والے، تجھ کو سننے والے تجھ کو دیکھنے والے، کانوں کا رس آنکھوں کا انعام محمد، کانوں کا رس آنکھوں کا انعام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، تیرا ہو نشانی، تیرا ہونا سب کے ہونے کی ہے نشانی، صبح ہو تیری ہے تیری ہے شام محمد، صبح ہو تیری ہے تیری ہے شام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، آنکھوں میں بس جائے تیری سوہنی، سونی صورت، ہونٹوں پہ رہ جائے تیرا نام محمد، ہونٹوں پہ رہ جائے تیرا نام محمد، مہک گلشن گلشن ایک پیغام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد، گونجے دل کی دھڑکن میں ایک نام محمد۔